mörk. Jag vill tala till marken och jorden och dig. Jag vill sjunga om urgamla träden, om ekar och maskar och moxel och lönn. Jag vill andas all skönhet i världen runt mig. Och mina fingrar vill gräva i jorden, vända stenar som vilat så länge och lugnt. Finna skatter och gömda klenoder för dig. Värdet viktigt, värt att värna och vårda så ömt. Stilla natur, tung industri gör mig fri. Så kan du känna den svalk